हर पल मेरिया यादा यादा विच तू दिल दी गल मैं दसा ते दसा फिर किन्नू हर पल मेरिया यादा यादा विच तू दिल दी गल मैं दसा तेरे लिए मैं क्या करूं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना शाम वही काम वही तेरे बिना ओ सनम नींद नहीं चैन नहीं तेरे बिना ओ सनम शाम वही काम वही तेरे बिना ओ सनम नींद नहीं चैन नहीं तेरे बिना ओ सनम तेरी मेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी व्हाट टू डू झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना तेरी मेरी स्टोरी जैसे बिग बैंग थ्योरी मैं सुनाऊं चोरी चोरी ये सब यहाँ पे मजबूर शिकवा करूं मैं ये रब को एक दिन तुम बिन बीते लगे साल मेरा हुआ बुरा हाल हाल कभी अपना मुझे तो बताओ ना और लौट कर वापस कभी मेरे पास आओ ना सोता हूँ कभी रोता हूँ तेरे बिना ओ सनम पाकर सब कुछ खोता हूँ तेरे बिना ओ सनम सोता हूँ कभी रोता हूँ तेरे बिना ओ सनम पाकर सब कुछ खोता हूँ तेरे बिना ओ सनम तेरी मेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी व्हाट टू डू झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं